إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. انسانیت ہر حال میں اپنے مالک کی محتاج ہے. اللہ مالک جو رحمان الرحیم ہے، اس نے اپنے بندوں پر بے بہا احسانات فرمائے ہیں. انسانیت ایک دور ایسا بھی آیا کہ اپنے خالق و مالک کو ہی بھلا بیٹھی. شکل و صورت کا انسان بد اخلاقی کے اندر جانوروں کو مات دے گیا کہ کبھی جانور اپنی جنس کے جانور سے اس کے سامنے ماتھا نہیں ٹیکتا، اس کی عبادت اور پوجا نہیں کرتا، لیکن انسان اپنے ہاتھ کے تراشے ہوئے بتوں کو اپنا الہ سمجھ بیٹھا. پتھروں کے سامنے اپنی جبیں کو جھکا بیٹھا اور بھول گیا کہ عبادت کا حقدار یہ صنم اور پتھر نہیں، بلکہ وہ ذات ہے جس نے ماں کے پیٹ میں اس کو رزق دیا، جس نے پانی کے قطرے سے اس کو پیدا کیا، جس نے خوبصورت شکل سے اس کو نوازا. انسانیت اتنی گمراہی میں گر گئی تھی کہ اپنی بیٹی کو، اپنی لخت جگر کو اپنے ہاتھوں سے زمین کے اندر دفنا کے مٹی ڈال دیا کرتے تھے. ایک آنے والا آیا تھا، اپنا ہاتھ آگے بڑھایا بیت کے لیے، پھر ہاتھ پیچھے کر لیا. امام الانبیاء، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تو نے ہاتھ بڑھایا پھر پیچھے کیوں کیا؟ کہا، مجھے اپنا گناہ یاد آ گیا. اگر تو اسلام لانے سے میرا وہ گناہ معاف ہو جائے تو پھر تو مسلمان ہو جاتا ہوں، اور اگر میرا گناہ میرے ذمے باقی رہے تو کیا فائدہ ہے اسلام کا؟ اور وہ گناہ یہ ہے، میں نے اپنی کئی بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے زندہ زمین میں دفن کیا ہے. انسانیت کی بدحالی کا منظر کچھ یوں بھی تھا. سفر کے لیے نکلتے اور کوئی مشکل کشا صنم اٹھا کر ساتھ لے جانا بھول جاتے. رات کو جب پڑاؤ ڈالنا ہوتا تو کوئی نظر نہ آتا کہ ہم سو جائیں اور وہ جاگتا رہے. تو جو خوراک کا ستو ہوا کرتا تھا، اسی میں پانی ڈال کے گھول کے بت بنا کر اونچی جگہ پہ رکھ کے کہتے، بابا جی ہم سونے لگے ہیں، تو جاگتے رہنا. اور جب دوپہر سر چڑھے، سورج بلند ہوتا، بھوک لگتی، اسی کو جس کو رات مشکل کشا سمجھا تھا، جس نے ساری رات حفاظت کی تھی، اس کو پانی میں گھول کے پی جاتے. پھر اللہ نے احسان عظیم کیا انسانیت پر، ان کے اندر، ان کی نسل میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام جب نبوت کا تاج اللہ مالک نے آپ کے پیارے سر پہ سجایا, آپ نے اپنی قوم کو ایک خالق و مالک کا تعارف کروایا, ایک رحمان اللہ کی عبادت کی دعوت دی, ایک رحیم مولا کی طرف جھکنے کا پیغام سنایا. دو گروہ بن گئے, ایک گروہ نے تو پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پیارے نبی کا نام آئے تو محبت سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ہلاک ہو گیا وہ جس کے پردہ سماعت سے محمد کا لفظ ٹکرایا, اس کی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم نہ نکلا. اس کے لیے جبرائیل نے بد دعا کی اور امام الانبیاء نے آمین کہا. ایک گروہ تو وہ اٹھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی, آپ کو بد دعائیں دی, آپ پر پتھروں کی بارش کی, آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے, آپ کے کندھوں پہ گندگی پھینکی, آپ کی مخالفت کی, آپ کے پیچھے چلتے ہوئے آوازیں کسی, اپنے لڑکوں کو آپ کے پیچھے دوڑایا. اور ایک گروہ وہ اٹھا جس نے امام الانبیاء امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ایسا ماجرا کیا, پیار کا ایسا تعلق بنایا, اتباع کی ایسی روش کو اپنایا کہ وہ چلتے زمین پہ تھے ان کے لیے جنتی ہونے کا اعلان میرا مولا اپنے عرش سے کیا کرتا تھا. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے کھانا لے کے چلتی ہیں, ابھی غار میں نہیں پہنچی, آسمان سے جبرائیل پہلے پہنچ جاتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ خدیجہ آ رہی ہے, اس کو اس کے اللہ کا سلام کہہ دیجئے, اس کو بتائیے تیرا رب تجھے سلام کہہ رہا ہے, اس کو خوشخبری دیجئے اللہ نے تیرے لیے جنت میں موتی کا محل بنا دیا ہے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ کیا کیا تھا, اپنے روح کو پوری کائنات سے توڑ کر محمد سے جوڑا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر جو کچھ اللہ نے دیا وہ پیارے حبیب کے قدموں پہ نچھاور کر دیا. پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آتے ہیں, پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں رات کو کھلیان میں تھا, کھیت میں تھا, میرا گھوڑا بدک رہا تھا, میں قرآن پڑھ رہا تھا, میں جب قرآن کی تلاوت کو روک دیتا تھا گھوڑا پرسکون ہو جاتا تھا, میں پھر قرآن پڑھنا شروع کرتا گھوڑا اچھلنے لگ جاتا, کیا ماجرا تھا؟ پیارے حبیب فرماتے ہیں میرے صحابی تو قرآن پڑھ رہا تھا, اس کی تلاوت کو سننے کے لیے آسمان سے رب کے فرشتے آئے ہوئے تھے. وہ کیا تھا کہ پیارے حبیب خود پوچھتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بلال کیا عمل کرتے ہو؟ میں جنت میں تھا, تم زمین پہ چل رہے تھے, تمہاری جوتیوں کی آواز محمد کو جنت میں آ رہی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اصحاب کرام پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں عمر مجھے جنت میں بڑا خوبصورت محل دکھایا گیا, میں نے پوچھا کس کا ہے, میرا جی چاہا کہ اس محل کو اندر سے, اس قصر کو اندر سے جا کر دیکھوں, مجھے بتایا گیا یہ عمر ابن خطاب کا ہے. عمر تیری غیرت یاد آ گئی, تیری اجازت کے بغیر میں تیرے گھر میں نہیں داخل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام کو یہ مقام, یہ عزت, یہ رفعت, یہ درجات کی بلندی کیسے ملی؟ جب ان کا رشتہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا, پھر انہوں نے فیصلہ کیا کائنات کے ہر بندے کو ناراض کر سکتے ہیں, امام الانبیاء کو ناراض, کائنات کے ہر بندے کی بات کو ٹھوکر مار سکتے ہیں، محمد رسول اللہ کی بات کو ٹھوکر. کائنات میں ہر کسی کو چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن آمنہ کے لال محمد کبریا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم حبیب کبریا کو چھوڑا نہیں جا سکتا. یہ وہ فرق تھا صحابہ کرام میں جنہوں نے دین کو سمجھا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر محبت بھی کی، پھر اتباع بھی کی. اور اتباع فائدہ، محبت فائدہ دیتی ہی وہ ہے جس محبت میں اتباع ہو. اگر صرف محبت ہو، اتباع نہ ہو، تو وہ محبت بیکار ہے. وہ بھی کچھ لوگوں نے کی. پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں سو جاتے، محصور ہیں، ابو طالب اٹھاتے اور اٹھا کر کہتے، بھتیجے رات کا ایک پہر گزر گیا ہے، اپنے بستر کو چھوڑ دو، میرے بیٹے کے بستر پہ سو جاؤ. ایسی محبت کبھی کسی چچا نے اپنے بھتیجے سے نہ کی ہوگی جو ابو طالب نے محمد الرسول اللہ سے کی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نہیں کہا بھتیجے تیرا بستر زیادہ محفوظ ہے، میرے بیٹے کو اپنی جگہ پہ سلا لے، بیٹا میرا بچ جائے. کہا تو بیٹے کے بستر پہ چلا جا، بیٹا تیرے بستر پہ آ کے سو جائے، اگر دشمن رات کو وار کرے محمد تو بچ جائے، میرا بیٹا قربان ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم. محبت کی حالت، محبت کی کیفیت، محبت کا اندازہ لگائیے اس واقعے سے. کفار آ کے شکایت کرتے ہیں، قریشی آ کے رونا روتے ہیں کہ یا تو ہٹ جاؤ درمیان میں سے، یا اپنے بھتیجے کو روک لو. یہ ہمارے الہوں کو برا کہتا ہے، یہ ہمارے خداؤں کا دشمن ہے، یا تو درمیان میں سے ہٹ جاؤ یا اس کو روک لو. چچا کہتے ہیں بھتیجے بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے کندھوں پہ اتنا ہی بوجھ ڈال جتنا میں اٹھانے کے قابل ہوں. پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، شاید یہ سوچ کر کہ ایک چچا ہی تو ہمیں اتی تھا، آج اس نے بھی اپنا دامن اٹھانے کی بات کی ہے. پیارے حبیب کہتے ہیں میرے چچا، اگر یہ آسمان سے سورج کو لا کے میرے ہاتھ پہ رکھ دیں، چاند کو دوسرے ہاتھ پہ رکھ دیں، یہ انہونا کام کر گزرے، محمد رب کے پیغام سے پھر بھی باز نہیں آئیں صلی اللہ علیہ وسلم. چچا اپنے بھتیجے کی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسو کو دیکھ کے تڑپ اٹھا، کہا جب تک زندہ ہوں جو آنکھ تیری طرف بری نظر سے دیکھے گی تیرا چچا ان آنکھ کو پھوڑ ڈالے گا، جو ہاتھ اٹھیں گے کاٹ ڈالوں گا، جاؤ اپنے رب کے پیغام کو عام کرو، تمہارا چچا تمہارے ساتھ ہے. لیکن یہی چچا ہے، موت کا وقت آتا ہے، پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہ یا عمی قل لا الہ الا اللہ. چچا کان میں ہی پڑھ لے لا الہ الا اللہ، گویا کہہ رہے ہوں قیامت کے دن جب آؤں گا اللہ کے سامنے تو کہہ سکوں گا کہ یہی لا الہ الا اللہ تو ابو بکر نے پڑھا تھا، عمر عثمان نے پڑھا تھا، طلحہ و زبیر نے پڑھا تھا، یہی میرے چچا نے میرے کان میں پڑھا تھا، ایک دفعہ میرے کان میں ہی کہہ دے. کفار مکہ قریشی سردار کہتے ہیں باپ کا دین چھوڑ دے گا، مرتے ہوئے ناک کٹوا لے گا، عورتیں تجھے کیا تانے دیں گی. آخری جملہ زبان سے نکلتا ہے علی دین عبد المطلب، نہیں میں اپنے باپ کے دین پہ ہوں، میں جہنم کی آگ کو برداشت کر لوں گا، آر کو برداشت نہیں کر سکتا، ناک نہیں کٹوا سکتا. وہ سال غم کا سال قرار پایا جس سال میں چچا اس دنیا کو چھوڑ کے اللہ کے پاس چلے گئے. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، بڑی محبت تھی آپ سے، کیا بنے گا اس کا، کیا فائدہ ہوا آپ کی محبت کا؟ کہا جہنم کے وسط میں تھا، میری محبت کھینچ کے اسے جہنم کے کنارے پہ لے آئی، اس کو آگ کے دو انگارے یا آگ کی دو جوتیاں اس کے پاؤں میں ہوگی، پورا جسم آگ سے محفوظ ہوگا، لیکن اس سے اس کا دماغ ایسے کھول رہا ہوگا جیسے چولہے پہ ہنڈیا ابلتی ہے، اور وہ گمان کر رہا ہوگا مجھ سے بڑا عذاب کسی کو نہیں ہو رہا. محبت تھی لیکن اس محبت میں اتباع نہیں تھی، صحابہ کرام کی محبت تھی لیکن اتباع کی حالت یہ تھی کہ جدھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا وہیں پہ سر جھکا دیا۔ پیارے حبیب، امام الانبیاء وہ ہستی ہیں، وہ ذات ہیں جس کی اتباع کرنے کے بعد ہی رب کی جنت ملتی ہے۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو، کسی نے کہیں جانا ہو، دو ٹیکسی ڈرائیور اس کے سامنے آ جائیں، ایک ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھا جائے جی لندن لے جائیں گے؟ کہا جی لے جاؤں گا۔ کبھی گئے ہیں آپ؟ کہا نہیں، میں خود تو کبھی نہیں گیا۔ پھر کیسے لے جائیں گے؟ پوچھ پوچھ کے ٹر جائیں گے، بہ جو۔ دوسرا کہتا ہے جی میں آنا جانا لگا رہتا ہے، دیکھا ہے، مجھے پتا ہے، اس کا راستے یاد ہیں مجھے، میں دیکھ کے آیا ہوں۔ کس کے ساتھ بیٹھو گے؟ جو دیکھ کے آیا۔ ہم میں سے کون ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ ہم رب کی جنت میں چلے جائیں؟ ہر کسی کی خواہش ہے۔ جنت دیکھ کے کون آئے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جس نے جنت میں جانا ہے تو اس کے لیے راستہ ایک ہی ہے، اور وہ راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہو کر گزرتا ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا میری پوری امت جنت میں جائے گی، ہاں جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا بد نصیب ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میرے راستے پہ چلا، جو میرے پیچھے چلا، جو میرے فٹ پرنٹ پہ چلا، جو میرے نقش قدم پہ چلا، وہ رب کی جنت میں گیا، اور جس نے محمد کو چھوڑ دیا اس نے رب کی جنت کو چھوڑ دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون ہے جو نہیں چاہتا کہ وہ اللہ کا پیارا بن جائے، وہ اللہ کا محبوب بن جائے؟ اللہ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہم سب کو اپنی رحمت سے اپنے پیاروں میں شامل فرما لے۔ اللہ کے پیاروں کا کیا کہنا، اللہ کے اولیاء کا کیا کہنا۔ اللہ کے پیارے، جب اللہ کسی سے پیار کرتا ہے سب سے پہلے جبرائیل کو خبر دیتا ہے، جبرائیل فلاں ابن فلاں میرا پیارا ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر۔ جبرائیل سات آسمانوں میں اعلان کرتا ہے فرشتو فلاں ابن فلاں اللہ کا پیارا ہے، جبرائیل کا پیارا ہے۔ ہر فرشتے پہ لازم ہے کہ رب کے ولی سے پیار کرے، اور رب کے فرشتوں کا پیار کیا ہوتا ہے؟ انسان دھرتی پہ گناہ کرتا ہے، وہ رب کے سامنے رو رو کے اس کے لیے معافیوں کا سوال کرتے ہیں۔ جو اللہ کا پیارا بن جاتا ہے اس کے ناموں کا اعلان کہاں ہوتا ہے؟ آسمانوں میں۔ ہم یہ چاہتے ہیں نیکی کر کے ہمارا نام دنیا پہ روشن ہو جائے، دنیا میں چرچا ہو جائے، اسی لیے ایک پنکھا بھی مسجد میں لگاتے ہیں تو اس کے پروں پہ لکھ دیتے ہیں برائے سال ثواب حاجی اللہ رکھا۔ پانی کا ایک چھوٹا سا کولر بھی کہیں گلی میں لگائیں گے تو پورے خاندان کا نام لکھ کے لگا دیں گے، جی حاجی صاحب نے دیا۔ چندہ اس مسجد میں دینے جائیں گے جس مسجد میں امام صاحب چودھری صاحب کے پڑپوتوں کے لیے بھی دعا فرما دے کہ چودھری صاحب نے 50 روپے بھیجے تھے ہماری مسجد میں۔ مرضی ہے ہماری، ایک طرف اعلان دنیا میں ہو رہا ہے، ایک طرف اعلان رب کے آسمانوں میں ہو رہا ہے۔ پسند اپنی اپنی ہے، یہاں اعلان چاہتے ہو یہاں کروا لو، وہاں چاہتے ہو وہاں کروا لو۔ اللہ کے ولی کی شان کہ اللہ کے ملائکہ میں اس کے نام کا آوازہ پڑتا ہے فلاں ابن فلاں اللہ کا پیارا ہے، جبرائیل کا پیارا ہے، فرشتوں تم بھی اللہ کے ولی سے پیار کرو۔ کون نہیں چاہتا کہ اللہ کی محبت ہمیں مل جائے، ہم رب کے پیاروں میں شامل ہو جائیں۔ ملے گی کیسے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی دنیا والوں کو بتاؤ، قیامت کی دیواروں تک کے لیے اعلان فرماؤ، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو اللہ کے ولی بن جاؤ، اگر تم چاہتے ہو اللہ سے محبت کرنا، اگر تم چاہتے ہو اللہ سے پیار کرنا، پھر راستہ کیا ہے اللہ کی محبت کا؟ دیوبندی، بریلوی، بابی، سنی، نقشبندی، چشتی، قادری، رضوی، سہروردی، وردی، بغیر وردی بن جانا، پھر فلاں بابے جی کا لڑ پکڑ لینا، فلاں پیر جی کے سلسلے میں چلے جانا، فلاں حضرت کے پیچھے لگ جانا، بابا جی جو ہے نا بڑی پہنچی سرکار ہے جی ماشاء اللہ۔ ایک بابا جی کا حال ہمیں کل ہی ایک ساتھی نے سنایا کہ میں نے خود اس پیر صاحب کو فون کیا، نے کہا پیر صاحب نمازوں کا کیا حال ہے؟ کہا بیٹا میں اس مقام پہ پہنچ چکا ہوں کہ اب نمازیں نموزیں ہمارے لیے نہیں ہیں، یقین کی دنیا میں آ چکے ہیں، تم پڑھو نمازیں، ہم گئے۔ امام کائنات امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فداہ و ابی و امی نماز پڑھتے قدم سوج جاتے، اس قدم کے سوجنے پہ لذت لیتے کہ میں اپنے رب کے لیے کھڑا ہوں، اس دکھ پہ رب کے راضی ہونے کے مزے کو چکھتے۔ سیدہ کائنات کہتی ہیں پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی لمبی نماز اور آپ کے اگلے پچھلے معاف، کھاتے میں کوئی ہے بھی نہیں بات، پھر اتنی لمبی، پھر اتنے لمبے سجدے اور رکوع، آپ کے قدم مبارک سوج گئے۔ کہا عائشہ جس اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا اس رب کا شکر گزار بندہ نہ بنو۔ وہ پیارے حبیب تو وفات کے وقت تک کہتے رہے اصل الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی، کہا آپ کا انتظار ہے، مجھے اٹھا کر بٹھاؤ، مجھ پہ پانی بہاؤ، میں اٹھوں لوگوں کو نماز پڑھاؤں۔ اور آج جن بابوں کو ہم نے پکڑ لیا تو اسی پڑھ لو ساڑی پڑی پڑھائی ہے۔ چاہتے ہو اللہ سے محبت کرنا، فتبعونی، سب کی عزت کرو، سب سے پیار کرو، سب کا احترام کرو، سب کا خیال رکھو، کسی کی گستاخی نہ کرو، کسی کی توہین نہ کرو، لیکن فتبعونی، اگر جنت میں جانا ہے، اللہ کی محبت کو پانا ہے، اولیاء میں نام لکھوانا ہے، تو وہ ہستی ایک ہے جس کے پیچھے چل کے رب مل سکتا ہے۔ وہ کسی کا پیر، کسی کا بابا، کسی کا شیخ، کسی کا مرشد، کسی کا امام، کسی کا حضرت نہیں ہے، وہ رب کا بھیجا ہوا رسول محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتباع رسالت کنجی ہے جنت میں جانے کی، اتباع رسالت کنجی ہے رب کی محبت کی، اتباع رسالت کنجی ہے اتحاد و اتفاق کی، فرقہ بندی کو ختم کرنے کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے کہ انسان اتباع رسالت پر آ جائے، سارے فرقے دم توڑ جائیں گے۔ مثال دے کے سمجھاؤں، لڑائیاں کب ہوتی ہیں؟ جب میرے اور تیرے کی بحث ہو۔ ایک بندہ کہتا جی میرا پیر بڑا پہنچا ہوا ہے، اتنا پہنچا ہوا ہے، اتنا پہنچا ہوا ہے، وہ ظہر کی نماز گنگو شریف میں پڑھتا ہے، عصر کی نماز مدینہ شریف میں پڑھتا ہے، مغرب کی نماز بیت اللہ میں پڑھتا ہے، اور عشاء کی نماز سدرۃ المنتہیٰ پہ جا کے پڑھتا ہے۔ دوسرا کہتا ہے اللہ تیرا پیر ایڈا ہے تو میں ایویں رہ گیا، میرا پیر میں ابھی بتاتا ہوں تجھے، میرا پیر کون سا ہے، تیرا پیر کون سا ہے؟ جی وہ آپ کو نہیں پتا، ہمارے پیر اتنے بڑے پہنچے ہوئے تھے، وہ دو قدم چلتے دو رکعت پڑھتے، دو قدم چلتے دو رکعت پڑھتے، 14 سال کرتے کرتے کرتے بیت اللہ میں پہنچے، آگے کعبہ ہی کوئی نہیں تھا، بیت اللہ غائب تھا۔ پوچھا بھی میں تو 14 سال دو دو رکھتے دو دو قدم، دو دو رکھتے دو دو قدم، بیت اللہ کدھر گیا؟ اینوں گیا، سانو نہیں دس کے گیا کہ اینوں گیا، ادھر گیا، پیچھے پیچھے چل پڑے۔ دیکھا تو جنگل میں پہنچے، رابع بصری دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھی اور کعبہ رابع بصری کا گیڑا مار رہا تھا۔ لڑائی کب ہوتی ہے؟ جب میرے اور تیرے کی بحث ہو، جب میں کہوں کہ میرا امام بہت بڑا، آپ کہیں گے میرا امام بہت بڑا، میں اپنے پیر کی کوئی جھوٹی کرامت سناؤں گا، آپ اس سے بڑا جھوٹ مار کے اپنے پیر کی کرامت سنائیں گے، لڑائی ہو جائے گی نا، انتشار ہوگا، اختلاف ہوگا۔ یہ انتشار و اختلاف ختم ہو سکتا ہے اگر امت یہ کہ بھائی تیرا بھی بڑا، اس کا بھی بڑا، لیکن ان سب کے بڑے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سب بڑے پہنچے ہوئے ہیں، بڑی ہستیاں ہیں، بڑی عبادتیں انہوں نے کی ہیں، لیکن یہ مسلمان تب کہلائے جب ان کی زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ کا آوازہ نکلا، انہوں نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا تو یہ مسلمان ہوئے۔ یہ سب باعزت ہیں، یہ سب ادب و احترام کے لائق ہیں، لیکن ان کی کوئی بات حرف آخر نہیں ہے۔ کیوں؟ حرف آخر اللہ نے ہمارے لیے ہستی ایک ہی بھیجی بنا کر، اور وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ لوگ 4 اماموں کا جھگڑا لے کے بیٹھے ہیں، کوئی 12 اماموں کا جھگڑا لے کے بیٹھا ہے، کوئی 18 اماموں کا جھگڑا لے کے بیٹھا ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم، امت کبھی کسی پیر و فقیر و امام و حضرت پہ اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں جی آئیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کچھ لوگوں نے امام اعظم کا لقب دیا ہے، اس پہ پوری امت کو اکٹھا کر لیں۔ بڑی سادہ سی بات، بغیر لڑائی کے، بغیر جھگڑے کے، بغیر اختلاف کے، بغیر غصہ کیے، نارمل کامن سینس کی باتیں، آ جائیں جی اکٹھے ہو جائیں۔ کیا خیال ہے، مالکی آئیں گے، حنبلی آئیں گے، شافعی آئیں گے، جعفری آئیں گے، نکل جائیں گے، چلو چھوڑو امام صاحب کو، امام شافعی کو لے لیں، مالک کو لے لیں، احمد کو لے لیں، یہی مسئلہ، ان آئمہ کو چھوڑ دیجیے، ہم اوپر جاتے ہیں اصحاب کرام پہ جاتے ہیں، اصحاب کرام میں بھی جو افضل ترین چار ہستیاں ہیں ان پہ آتے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، سیدنا علی پہ ساری دنیا کو اکٹھا کرنا چاہیں ہو جائیں گے اکٹھے؟ خوارج نام تو اسلام کا لے رہے ہیں، کلمہ تو پڑھ رہے ہیں، دعویٰ تو مسلمانی کا کر رہے ہیں، سچے ہیں یا جھوٹے ہیں بعد کی بحث ہے، ہیں تو اسلام کے نام پہ، منسوب تو اسلام کی طرف ہیں، سیدنا علی پہ اکٹھے کر لیں، پوری امت اسلامیہ کو اکٹھی نہیں ہوگی، خارجی نکل گئے، سیدنا عثمان پہ کریں بلوائی بھاگ گئے، سیدنا فاروق اعظم پہ کریں رافضی بھاگ گئے، سیدنا ابو بکر صدیق پہ کریں منکرین زکوٰۃ بھاگ گئے، نماز تو پڑھتے ہیں، حج تو کرتے ہیں، روزہ تو رکھتے ہیں، اور عجیب بات اگر کوئی بندہ یہ کہے میں آپ کے پیر کو نہیں مانتا، یہ مسلمان ہے یا کافر؟ مسلمان ہے، کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا، میں آپ کے مولوی کو نہیں مانتا، آپ کے میں تیرے مولوی کو نہیں مانتا، میں آپ کے پیر کو نہیں مانتا، وہ کہے میں تیرے پیر کو نہیں مانتا، آپ بھی مسلمان، یہ بھی مسلمان، کوئی مسئلہ نہیں، ایک ہستی ایسی ہے، ایک ذات ایسی ہے جس پہ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، جس پہ ساروں کو اکٹھا ہونا پڑے گا، اور اس کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ۔ ایک کہتا میں وہ حنیفہ کو نہیں مانتا، نہ مان، رسول اللہ کو تو ماننا پڑے گا، شافی کو نہیں مانتا، نہ مان، رسول اللہ کو تو ماننا پڑے گا، احمد کو نہیں مانتا، نہ مان، رسول اللہ کو تو ماننا پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم، تم فلاں کو نہیں مانتے، فلاں کو نہیں مانتے، لیکن اگر تم یہ کہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، تمہارے کفر پہ کوئی شک رہ جائے گا، تو امت کا اتحاد و اتفاق بند ہے اتباع محمد الرسول اللہ میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا یہاں پہ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیوں جی ہم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی کیوں کریں، کسی اور کی کیوں نہیں کر سکتے، صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، نماز پڑھنی ہے تو محمدی، روزہ رکھنا ہے تو محمدی، حج کرنا ہے تو محمدی، صدقہ دینا ہے تو محمدی، نکاح کرنا ہے تو محمدی، طلاق دینی ہے تو طریقہ محمدی، کیوں کوئی اور کیوں نہیں، میرے حضرت کیوں نہیں، میرے پیر کیوں نہیں، میرے بزرگ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اللہ مالک نے ہمارے لیے گارنٹی کے طور پہ ایک ہستی سے کے بارے میں اعلان کر کے کہا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى، ہر بندہ اپنی مرضی سے بولتا ہے، محمد رب کی مرضی سے بولتے ہیں۔ جو کہتے ہیں اپنے لوگوں کو آؤ تم نقشبندی بن جاؤ، چشتی بن جاؤ، قادری بن جاؤ، رضوی بن جاؤ، نوری بن جاؤ، ان سے سوال کیجئے کیا آپ کے پیر اللہ کے حکم سے بولتے ہیں، کیا آپ کے بزرگ اللہ کی طرف سے آرڈر آنے کے بعد بولتے ہیں؟ کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے گا؟ کوئی بندہ یہ اعلان کر سکتا ہے کہ میرے پیر صاحب، میرے شاہ صاحب، میرے شیخ صاحب، میرے حضرت صاحب جب تک آسمان سے وحی نہیں اترتی اس وقت تک کلام ہی نہیں کرتے؟ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں تو صرف اہل الحدیث کر سکتے ہیں کہ ہمارے امام اعظم، ہمارے قائد اعظم، ہمارے رہبر اعظم ایسی ہستی ہے کہ جب تک وہ کلام نہیں کرتے، جب تک جبرائیل پیغام لے کے نہیں آ جاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل پوچھے جاتے آپ خاموش ہو جاتے، جبرائیل آ کے پیغام دیتے آپ وضاحت کرتے، آپ سے سوال کیا جاتا آپ انتظار کرتے، دعا کرتے اللہ اس مسئلے کا حل اتار دے، آسمان سے وحی آتی پیارے حبیب بیان کر دیتے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى، ہر بندہ اپنی مرضی سے بولتا ہے، آمنہ کے لال رب کی مرضی سے بولتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث جبرائیل بہت بار آپ نے علماء سے، مشائخ سے سنی ہوگی، ایک شخص آئے سیاہ بالوں والے، سفید کپڑوں والے، پیارے نبی کے گھٹنوں سے گھٹنے لگا کے بیٹھ گئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے شروع کر دیے، ہر سوال کے جواب میں کیا کہہ رہے ہیں؟ صدقت، سچ کہہ رہے ہو۔ فاروق اعظم پریشان ہیں، یہ کیسا سوال ہی ہے، سوال کرتا ہے، سوال کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس کو جواب نہیں آتا، سوال کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو جواب نہیں آتا، پھر کہتا ہے کہ آپ نے سچ کہا، تو جب یہ کہہ رہا ہے آپ نے سچ کہا تو اسے جواب پہلے سے پتا ہے، تو پریشانی یہ ہے اگر اسے پتا ہے تو پوچھتا کیوں ہے، اگر پتا ہے تو پوچھتا کیوں، ہماری یاد کیا تھی، مسئلہ پتا ہوتا ہے، دیکھنا مولوی نو بھی آندا ہے کہ نہیں آندا، انہوں پوچھو تو صحیح، مولوی کو تو چیک کرو اس کو آتا ہے کہ نہیں آتا، اور فاروق اعظم پریشان ہے کہ اس کو پتا ہے تو پوچھ کیوں رہا ہے، اور اگر اس کو پتا نہیں ہے تو تصدیق کیسے کر رہا ہے؟ چلے گئے، پوچھا عمر جانتے ہو یہ کون تھا؟ کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ جانے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہا جبرائیل تھے، اللہ نے بھیجا تھا، तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। जिब्राइल को भेजा किसने? ईमान, इस्लाम, एहसान, ये सारी बातें किसने बताई? जी, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को चाहिए था वो आकर मिंबर पे खड़े हो जाते और ऐलान करते, लोगों मैं जिब्राइल हूँ, अल्लाह ने भेजा है, इस्लाम ये है, ईमान ये है, एहसान ये है, क़यामत की निशानियाँ ये हैं। यही करना चाहिए था। जिब्राइल ने किया? नहीं किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करवाए, आपकी ज़ुबान अक़दस से निकलवाया जुमले, क्यों? जिब्राइल भी जानते थे जब तक मोहम्मद नहीं फरमाएंगे दीन नहीं बनेगा। ये दीन बनेगा जब इरशादे मुस्तफ़ा होगा। ये अथॉरिटी और किसकी है? ये मकाम और किसका है? ये इज्जत और किसकी है? जिसके नाम पे जमातें बनाई जाएं, जिसके नाम पे गिरोह बनाए जाएं, जिसके नाम पे मसले बनाए जाएं कि अगर कुरान की आयत हमारे इमाम के कौल के खिलाफ आ जाए तो आयत को मनसूख जाना जाएगा, कौल इमाम को बरहक समझा जाएगा, हदीस रसूल इमाम साहब के कौल के खिलाफ आ जाए तो हदीस रसूल का इनकार किया जाएगा, इमाम के कौल को बरहक समझा जाएगा, सहाबी का असर इमाम के कौल के खिलाफ आ जाए तो असर को मरदूद माना जाएगा, इमाम के कौल को हक माना जाएगा। ये अथॉरिटी किसने दे दी आपको कि आप वो मकाम अपने पीर और इमाम और शेख और हजरत को दे दो जो मकाम सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे हबीब अलैहि सलातु वस्सलाम की तबा इसलिए जरूरी है कि उम्मत इकट्ठी हो जाए, उम्मत में फितने ना हो। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तरफ दावत देकर गए अपनी जिंदगी में, फरमाया मैं तुम्हें दो चीजें देकर जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं दो चीजें देकर, लन तज़िल्लू, इम्पॉसिबल है कि तुम गुमराह हो जाओ, ना मुमकिन है, मुस्तहील है कि तुम गुमराह हो जाओ जब तक इन दो चीज़ों को थामे रखा, दो चीज़ों को थामे रखा। वो दो चीज़ें क्या थी? किसी हजरत जी की मलफूजात थी, किसी बाबा जी की लिखी हुई किताब थी, का एक अल्लाह का कलाम है, एक मोहम्मद का फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिही मा, जब तक इन दो को थामोगे, काबू रखोगे, इन पे अमल करोगे, इनके मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो रिजल्ट ये निकलेगा कि क़यामत तो आ सकती है ऐ मेरी उम्मत, तुम गुमराह नहीं हो सकती। और उम्मत गुमराह कब हुई? कहा जी कुरान पढ़िए लेकिन इसका तर्जुमा ना पढ़िए। क्यों? कुरान समझने के लिए 15 उलूम की ज़रूरत है, 15 उलूम आए तो कुरान का तर्जुमा पढ़ना, वगरना मौलवी साहब मैं तो मशगूल आदमी हूँ, 15 आलूम आपने ही सीखे, मेहरबानी जरा चंदा लेना मेरे को ले लो, सवाल दसी जाया करो, मैंने गुमराही शुरू हो गई, वलालत शुरू हो गई, उम्मत में फ़िरके शुरू हो गए। जब हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम पे अपने अपने बुज़ुर्गों हजरतों मशायखों को बिठाना शुरू कर दिया, लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टूट के अपने बुज़ुर्गों के पीछे लग गए, उसने एक को पकड़ लिया, उसने एक को पकड़ लिया, उम्मत बर्बादी के उस राह पर चल पड़ी जिसकी तरफ इशारा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी ज़िंदगी में किया था। आपने फरमाया था यहूदियों के 71 फ़िरके बने, ईसाइयों के 72 बने, मेरी कौम मेरी उम्मत तुम्हारे 73 बनेंगे। अच्छा ये हदीस सब नहीं सुनी हुई है, 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। मैं इस हदीस को पूरा करने से पहले सबसे पहले अपनी जान से, हर भाई अपनी जान से सवाल करे, ये आपने भी सुनी मैंने भी सुनी, क्या कभी किसी रात मेरी नींद उड़ी ये सुनकर इस पर गौर करके कि 72 ग्रुप्स जहन्नम में जा रहे हैं, मैं कहाँ हूँ, मेरा शुमार किधर है? कोई रात ऐसी है जो मैं बेचैन हुआ हूँ? कोई दिन ऐसा है कि मेरा काम में दिल ना लगा हो? कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो बात झूठी नहीं हो सकती, सच्ची बात है। आपने फरमाया मेरी उम्मत के 72 ग्रुप्स जहन्नमी हैं, एक जमात जन्नती है, मैं कहाँ हूँ, वो कौन से लोग हैं? कानून पास हो जाए ना किसी मुल्क में, फलां सन से पहले पहले जो आए हैं उनके पासपोर्ट ठीक रहेंगे और उसके बाद जो आए हैं उन सब का खरूज लगा दिया जाएगा, एग्ज़िट लगा दिया जाएगा। क्या ख्याल है रात की नींद नहीं उड़ेगी? बेगम कहेगी रोटी खा, कह अंदर नहीं लंघ दी रोटी की मैं खावा, पता नहीं है सुबह मेरा क्या बनेगा, पुलिस आएगी, پاسپورٹ آفس کی ٹیم آئے گی اٹھا کے لے جائے گی، میرا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، پاکستان میں کچھ بنا نہیں، کوئی کاروبار نہیں، کوئی گھر نہیں، کیا کروں گا، کہاں جا کے رہوں گا؟ اور بھائی ایک اس زمین کے بعد بھی ایک دنیا ہے، اس جہاں کے بعد بھی ایک دنیا ہے، اور پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، میرا ایمان کہاں ہے کہ مجھے کبھی بھی پریشان نہ کرے، وہ 72 کون سے ہیں، وہ ایک کون سا ہے، اور میں کہاں ہوں، میرا نام کس لسٹ میں ہے، بلیک لسٹ میں ہے یا گرین میں ہے، میں کہاں ہوں؟ صحابی فوراً پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہ ایک بتا دیجئے جو جنت میں جائے گا، فرمایا ما انا علیہ واصحابی الیوم، آج جس دین پر میں اور میرے اصحاب ہیں یہ وہ ایک کا دین ہے جو جنت میں جائیں گے۔ فارمولہ مل گیا، کلیہ مل گیا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک کا اعلان کیا وہ ایک کون تھے؟ صحابہ کی جماعت۔ صحابہ کیا تھے، کون سے گروپ سے تھے، کس پیر صاحب کے پیچھے تھے، کس بابا جی کی تقلید کرتے تھے، کس حضرت جی کا لڑ پکڑا ہوا تھا، کیا تھے وہ، کیا وہ محمدی نہیں تھے، کیا ان کے نزدیک امام الانبیاء امام کائنات کی بات حرف آخر نہیں ہوتی تھی، کیا صحابہ وہی نہیں تھے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا ہی بہتر ہوتا اگر یہ دروازہ ہم عورتوں کے لیے خاص کر دیتے اس مسجد کا۔ عبداللہ ابن عمر کے غلام کہتے ہیں پھر میں نے ابن عمر کو زندگی بھر اس دروازے میں سے کبھی داخل ہونے نہیں دیکھا، کیا وہ نہیں تھے؟ آپ نے فرمایا تھا بیٹھ جاؤ جمعے میں کھڑے ہونے والے شخص سے، ایک صحابی مسجد سے باہر تھے وہیں پہ بیٹھ گئے، نماز کے بعد کسی نے کہا اللہ کے حبیب آپ کے یہ صحابی تو باہر ہی بیٹھ گئے، کہا میں نے تجھے تو نہیں کہا تھا، اس صحابی کے جذبات کو زبان دینے دیجئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ کا جملہ میرے پردہ سماعت سے ٹکرایا، بیٹھ جاؤ میں سن کے کھڑا رہ جاؤں تو ایمان ختم ہو جاتا۔ کیا یہ ایمان ہمارا بھی ہے؟ ہمیں تو حدیث دکھائی جائے، صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، محدثین کا اتفاق ہے، روایت صحیح ہے، چلو ٹھیک ہے میں پنڈ دے مولوی کو پوچھ کے دساں گا، حدیث رسول سننے کے بعد میں مولوی سے پوچھ کے بتاؤں گا، او جی میں نے مولوی صاحب سے پوچھا تو کہندے ہیں حدیث تے ٹھیک ہے پر ساڈے مذہب دے خلاف ہے، امت برباد نہ ہو تو کیا ہو؟ آپ نے پنڈ کے مولوی کو رسول اللہ سے بھی بڑا کر دکھایا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو یہ اتھارٹی دے دی، اس کو یہ عزت دے دی کہ اس کی زبان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تصدیق کرے تو وہ قابل قبول ہے، اور اگر وہ کہے حدیث ٹھیک ہے ہمارا مذہب یہ نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس مولوی کی وجہ سے ٹھوکر مار دی جائے گی۔ ماں انا علیہ واصحابی، جس پہ میں اور میرے صحابہ کی جماعت، یہ وہ منہج ہے، یہ وہ راستہ ہے جو اللہ کی جنت میں جانے والے ہیں، اور یہ کون ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، ان کا منہج کیا ہے، ان کا راستہ کیا ہے، ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نکل جاؤ عصر کی نماز یہودیوں کی بستی میں جا کے پڑھنا۔ صحابہ نکل گئے، کچھ لوگ وہاں پر پہنچ گئے، کچھ درمیان میں ہیں، ابھی نہیں پہنچے، عصر کا وقت ہو گیا، دو گروہ بن گئے، گروہ کہتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا عصر کی نماز یہودیوں کی بستی میں جا کے پڑھنا، اب بھلے ہم وہاں مغرب کے ٹائم بھی پہنچے، نماز کا وقت رہے یا نہ رہے، نماز وہیں جا کے پڑھی جائے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ دوسرے نے کہا کہ نہیں، اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ آپ نے کہا تھا بھی جلدی جانا، تیزی سے سفر کرنا تاکہ عصر تک وہاں پہنچ جاؤ، نماز کا ٹائم ہوگا، پڑھ لو۔ آپ نے فرمایا دونوں نے ٹھیک کیا، دونوں کا مقصد حدیث رسول کو لینا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، عقیدہ یہ بنا، نظریہ یہ بنا کہ ہم نے ماننا ہے تو فرمان مصطفیٰ کو ماننا ہے، سر جھکانا ہے تو امام کائنات کے فرمان کے سامنے جھکانا ہے۔ جب امت کا یہ نظریہ بنے، جب قوم اس بات پہ تیار ہو جائے، اللہ کی قسم اس امت محمدیہ کو دو کوئی نہیں کر سکتا۔ اختلاف کی بات تو کوئی نہیں، اختلاف تو ہوتے رہے، یہ نہیں کہ آج اختلاف ہو رہا ہے، امت میں پہلے اختلاف نہیں، پہلے بھی اختلاف ہوئے، ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ سب سے پہلا اختلاف ہوا، عمر نے کہا جس نے یہ کہا نبی فوت ہو گئے گردن مار دوں گا، اختلاف نہیں ہوا، تلوار نہیں نکلی فاروق اعظم کی، ابو بکر تشریف نہیں لائے، اجلس یا عمر نہیں کہا، پیارے نبی کے ماتھے کو چوم کر آنسو بہاتے ہوئے یہ نہیں کہا آپ پر جو موت اللہ نے لکھی تھی وہ آ گئی، دو موتیں رب آپ پہ کبھی جمع نہیں کرے گا، آپ کے نصیب کی موت آپ کو آ گئی، پھر مسجد میں آ کر اعلان کیا، من کان یعبد محمد فان محمد قد مات صلی اللہ علیہ وسلم، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے آج وہ فوت ہو گئی، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے وہ حی لا یموت ہے. اور پھر قرآن حکیم کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسل، پیارے نبی تو باقی انبیاء کی طرح ایک اللہ کے رسول تھے، جیسے وہ فوت ہو گئے ان پر بھی موت کا وقت آ گیا. عمر کہتے ہیں یہ آیت میرے پردہ سماعت سے ٹکرائی، میری پنڈلیوں نے، میری ٹانگوں نے میرے جسم کا وزن اٹھانے سے انکار کر دیا، میں گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھ گیا، مجھے یقین ہو گیا کہ محمد فوت ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ منہج صحابہ ہے. اگر بات سمجھ نہیں آئی کوئی بات نہیں، لیکن جو ہی آیت قرآنی پردہ سماعت سے ٹکرائے، جو ہی حدیث رسول پردہ سماعت سے ٹکرائے، مومن فوراً سر کو جھکا کر کہتا ہے آمنا وسلم، ایمان لے آیا میں اس بات پہ. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. امیر معاویہ لشکر لے کے نکل رہے ہیں دشمن پہ حملہ کرنے کے لیے، آج معاہدہ ختم ہو رہا ہے، تاریخ ختم ہو رہی ہے. ایک صحابی دوڑتے ہوئے آگے آتے ہیں گھوڑا دوڑاتے ہوئے اور کہتے ہیں اللہ کے نبی کے فرمان پہ عمل کرو، بدعہدی نہ کرو، اللہ کے نبی کے فرمان پہ عمل کرو. آپ بولا کہ مجھ سے کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس قوم سے تمہارا معاہدہ ختم ہو رہا انجانے پہ اس پہ حملہ نہ کرنا، اس کو معاہدہ تجدید نہ کرنے کی خبر دے دینا. پورا لشکر واپس لوٹ آیا، حدیث رسول آ گئی، فرمان مصطفیٰ آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیارے نبی کی تباہ امت کو اکٹھا کرتی ہے، امت سے فتنے کو ختم کرتی ہے، امت کو تفرقے بازی سے روکتی ہے، گروہ بندی سے روکتی ہے. وگرنہ کئی مسائل تھے، فاروق اعظم نے فتوے دیے، رجوع کیا، وہاں گروہ نہ بنے، کوئی صدیقی اور فاروقی، مسجدیں الگ نہ ہوئی، جماعتیں الگ نہ ہوئی، امام اور مولوی الگ نہ بنائے گئے، کتابیں الگ ترتیب نہ دی گئی، یہ ان کی مسجد، یہ ہماری مسجد، یہ ان کا مولوی، یہ ہمارا مولوی، یہ ان کا شیخ، یہ ہمارا شیخ، ساڑی اڑا مگر نہیں ہوتی، اڑا دی ساڑے مگر نہیں ہوتی. یہ تقسیم نہیں ہوئی. کیوں؟ مقصد صحابہ نے جو امت تک پہنچایا وہ یہ تھا، حدیث رسول وہ اتھینٹک چیز ہے، اتباع رسالت وہ عظیم خزانہ ہے، جس کو یہ خزانہ مل جاتا ہے وہ سب کو چھوڑ کر محمد کا دیوانہ بن جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آج بھی امت میں اتفاق ہو سکتا ہے تو صرف اتباع رسالت کے ذریعے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی ہے، یہ نہیں کہ آج کے کسی حضرت کی بات نہیں چل سکتی پیارے نبی کے مقابلے پہ. پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی فاروق اعظم ہیں، تورات کا ورقہ ملتا ہے، پڑھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ مبارک غصے کی کیفیت میں آتا ہے، ابوبکر صدیق بد دعا دیتے ہیں، گم پائیں تجھے گم پانے والیاں میرے نبی کے چہرے اقدس کو نہیں دیکھ رہے. نبی کتنے ناراض ہیں، تورات کے ورقے کو رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، میں راضی ہوا اللہ کے رب ہونے پہ، آپ کے رسول ہونے پہ، اسلام کے دین ہونے پہ. آپ نے کہا عمر لو کان موسیٰ حیاً، آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کے آ جائیں، آج موسیٰ بھی اس دھرتی پہ موجود ہوں، ان کو بھی نجات تب ملے گی جب وہ محمد کی اتباع کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم. آج تو امت اتنی برباد ہو گئی، لکھنے والوں نے تو یہاں تک لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو ہماری فقہ کے مطابق فیصلہ فرمائیں گے، ہم نے نبیوں کو بھی معاف نہ کیا، ان کو بھی امتیوں کا مرید بنا دیا. ایسے اندھیرے ہماری آنکھوں پہ چڑھ گئے، ہمیں کچھ نظر نہیں آتا. یہ گروپ، یہ پارٹیاں، یہ جماعتیں، یہ تفریق، یہ انتشار امت کو ہلاکت کے آخری کونے تک لے گئی، اور امت کے پاس ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیتی جاگتی ہوئی سیرت موجود ہے، صحابہ کا منہج موجود ہے، لیکن اس کو اپنانے کے لیے تیار نہیں. پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کر کے گئے، اللہ مالک قیامت کے دن اپنی تعریفوں کا جھنڈا ایک ہی آدمی کو دے گا اور اس کا نام محمد الرسول اللہ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. آدم علیہ السلام سے لے کے لواء الحمد یوم القیامت یدی، قیامت کے دن اللہ کی تعریفوں کا جھنڈا میرے ہاتھ میں، اور آدم سے لے کے اس کے آخری بیٹے تک چھاؤں ملے گی تو محمد کے جھنڈے کے نیچے ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم. اے امت اسلام، پیارے حبیب کی تباہ سے دامن توڑ کر کہاں غائب ہو گئے؟ تم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو پہچاننے سے کیوں آنکھیں بند کر لی؟ یہ تو وہ نبی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، جب تک یہ شفاعت نہیں کریں گے لوگ، انسانیت چلتی ہوئی آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جائے گی، سب کہیں گے ایک اور ہیں، ہم نہیں اور ہیں کوئی، پیارے حبیب کے پاس آئیں، ہم کہیں گے ہاں میں ہوں وہ جس کی شفاعت پہ اللہ قیامت کا حساب و کتاب اور امت کی معافی اور رحمت کا ماجرا ہوگا امت کے لیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں، آپ فرماتے ہیں جنت کے دروازے پہ پہنچوں گا، جنت کا دروازہ بجاؤں گا، داروغہ پوچھے گا کون ہے، جواب ملے گا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتے کے جواب کو جذبات کی زبان دینے دیجیے، وہ کہے گا جب سے یہاں کھڑا ہوں ایک ہی ڈیوٹی لگی ہے، پوری دنیا آ جائے تو نہ کھولنا، محمد آ جائے تو دیر نہ کرنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پیارے حبیب کو ہم چھوڑ کے اغیار کے پیچھے چلیں، اچھا مثال کے طور پہ انسان پھر بھی نہ مانے تو اپنے دل سے ایک سوال کرے، قیامت کے دن آپ کو اٹھایا جائے، ایک محمدی کو اٹھایا جائے گا اور ایک کسی اور سلسلے والے بندے کو اٹھایا جائے، اگر اللہ نے پوچھا محمدی سے تو محمدی کیوں بنا، تو وہ کہے گا اللہ تیرے کلام میں حکم آیا تھا، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان سنایا تھا، جس نے میری اطاعت کی فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی، تیرے قرآن میں آیا تھا میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو، عملوں کو برباد نہ کرو، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اتباع کرو جو میں نے تم پہ اتارا ہے، قرآن رب نے اتارا ہے، حدیث رب نے اتاری ہے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس کو چھوڑ کر کسی دوست و ہمدرد و ولی کے پیچھے نہ چلنا، تیرا حکم تھا تو میں محمد کے پیچھے چلا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا جواب تو معقول ہے۔ دوسرے سے اللہ پوچھا تو بتا تو نقش بندی کیوں بنا، چشتی کیوں بنا، اللہ یہ تو نہیں پتا کیوں بنے، بس بن گیا، لوگوں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہوں دینے، میں کہا ٹھیک ہے پھر میں بھی پیچھے ٹور پہ آ۔ وہ کیا جواب دے گا اللہ، اس کے پاس کیا دلیل ہے، کیا برہان ہے، قرآن پاک کی کون سی آیت ہے جس میں کہا گیا فلاں امام کو، فلاں شیخ کو، فلاں حضرت کو، فلاں پیر کو پکڑ لو؟ ارے قرآن تو حکم دیتا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، وولی الامر منکم، اپنے خلفاء کی، اپنے حکمرانوں کی، مسلم حکمران کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، تمہارا کسی سے جھگڑا ہو جائے، امام سے ہو جائے، مولوی سے ہو جائے، بادشاہ سے ہو جائے، خلیفہ سے ہو جائے، پیر سے ہو جائے، فقیر سے ہو جائے، حاکم وقت سے ہو جائے، عالم دین سے ہو جائے، پھر جب جھگڑا ہو جائے تو پھر کیا کہنا، اجی مول صاحب وہ ہمارے مذہب کے مطابق بتائیے، ذرا فتویٰ دیجئے کیا ہے۔ ایک مجلہ میں پڑھ رہا، اس کے اندر سوال کرنے والے نے سوال کیا اور اس نے سوال میں لکھا کہ ہمیں اس دفعہ تراوی کی نماز 12-13 سال کے بچے نے پڑھائی ہے، تو ذرا قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دے کے بتائیے۔ تجلی، اس رسالے، اس مجلے کا نام ہے، کہ یہ اتنے چھوٹے بچے کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیجیے۔ انہوں نے جواب جو دینا تھا دیا، اور آخر میں لکھا کہ اب چند سطرے میں آپ کے اس قول پہ بھی لکھوں کہ جواب قرآن و حدیث سے چاہیے، اصل میں آپ قانون اور قاعدے سے واقف نہیں ہیں، قانون اور قاعدہ یہ ہے کہ مقلد کے لیے قرآن و حدیث کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے اپنے امام کے قول کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور قرآن کی آیت دو ٹوک امت کو پیغام دے رہی ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا کسی مسئلے میں جھگڑا ہو جائے، کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، کسی کے ساتھ اختلاف ہو جائے، اپنے اس اختلاف کو اٹھانا اللہ اور اس کے رسول پہ پیش کر دینا، ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم ایمان کے دعوے دار ہو، آخرت پہ ایمان لانے کے دعوے دار ہو، اللہ پہ ایمان لانے کے دعوے دار ہو، تو جھگڑوں کا فیصلہ یا رب کا کلام کرے گا یا محمد کا فرمان کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ تو کہہ سکے گا اللہ تیرے قرآن کا یہ آرڈر تھا، میں تو اس لیے بنا، کوئی دوسرا کہہ سکے گا اللہ مجھے کس نے آرڈر دیا، میں اس سلسلے میں، اس سلسلے میں، اس گروپ میں، اس پارٹی میں، اس میں جاؤں، یہ حکم کہاں ہے، کس نے دیا، کس کی بات ہے؟ اللہ تو آرڈر کر رہا ہے کہ تم نے اگر نجات پانی ہے تو راستہ ایک ہے، اور وہ راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے عمل پہ پیارے نبی کی مہر ہوئی وہ کامیاب ہے، اور جس کے عمل پہ پیارے نبی کی مہر نہ ہو وہ کامیاب۔ کسی نے یو کے میں آنا ہے، وہ بنگلہ دیش کا ویزا لگوا لے، وہ انڈیا کا ویزا لگوا لے، وہ پاکستان کا ویزا لگوا لے، وہ نیوزی لینڈ کا ویزا لگوا لے، صرف یو کے کا ویزا نہ لگوائے تو وہ جا چڑھ دیں گے انہوں، वो कहेगा तुम अंधे हो, एक यूके का वीज़ा नहीं, देखो 18 मुल्कों के वीज़े हैं। वो कहेगा जा भाई बांग्लादेश चला जा, बांग्लादेश का वीज़ा है, यूके का नहीं है। इस पर ये बाउंड्री है, ये हदूद है, ये मुल्कों की क़ियूद है, यहाँ पर आपको उस मुल्क का वीज़ा लेके अंदर आना पड़ेगा। वैसे अरे क़यामत के दिन का हाल मैं सुना दूँ, वहाँ किसकी स्टैम्प चलेगी, मुहम्मदुन फ़र्कुम बैनन्नास। क़यामत के दिन जन्नती और जहन्नमी की जो तफरीक होनी है ये ज़ाते मोहम्मद रसूलुल्लाह पे होनी है, ये सीरत मोहम्मद करीम पे होनी है। किसकी नमाज मोहम्मदी, किसका रोज़ा मोहम्मदी, किसका हज मोहम्मदी, किसकी ज़कात मोहम्मदी, किसका अकीदा मोहम्मदी, कौन है जो मोहम्मद करीम की मोहर लेके आया। खोल दो जन्नत इन्हीं के लिए बनाई गई है। और अगर पूरी दुनिया के पीरों फकीरों मौलवियों के फतवों के मुताबिक अमल हुआ, मुस्तफ़ा की हदीस के मुताबिक अमल ना हुआ, तो किसी का फतवा वहाँ पे, आपने फरमाया मेरा झंडा नबी के झंडे के बाद किसी की झंडी नहीं होगी, ना को काली झंडी ना सावी झंडी, कोई बाबा जी वहाँ पे नहीं होगा, वहाँ पे एक ही झंडा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में। बुरा हो उलमाए सू का जिन्होंने लोगों के हाथ से अल्लाह की किताब को भी छीन लिया, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को भी छीन लिया। और एक शैतान का जुमला याद है, जरा जिठे लगा ठीक लगा जो कोई गल नहीं, वो भी ठीक है, सी भी ठीक है, सारे ठीक है माशाल्लाह ठीक। स्कूल टीचर से पूछा जाए 2 जमा 2 4, कहते जी बिल्कुल ठीक है, 2 जमा 2 6, कहते ये उस तो भी ठीक है, 2 जमा 2 8 ये तो गलत है ही नहीं। इस टीचर की छुट्टी नहीं होगी, मेंटल केस नहीं है, अस्पताल दाखिल ही करवाना पड़ेगा। उस्ताद जी 2 जमा 2 4 ठीक है, 6 गलत है 8 गलत है। अरे जो मोहम्मद कहे वो हक है, बाकी सब झूठ है। ये दीन, ये इस्लाम है। मुहम्मदुन फ़र्कुम बैनन्नास। क़यामत के दिन आपने कुछ अमल कबूल करवाने हैं, उन अमलों पे स्टैंप तलाश करो सुन्नत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की। आपको 2-3 मिसालें दे दूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर सहाबी के अमल पर भी सुन्नत रसूलुल्लाह की मोहर ना हुई, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के अंदर ही उनको रोका टोका मना किया और कहा सुन्नत रसूल तलाश करो। 3 सहाबा प्यारे नबी सल्लम के घर में आए, पूछा आपके मामूलात का, खबर दी गई। एक ने कहा आज के बाद, वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, हम तो गुनाहगार उनके मकाम दर्जे पर, तो आज के बाद मैं सारी रात तहज्जुद पढ़ूंगा। दूसरे ने कहा कभी शादी नहीं करूँगा। तीसरे ने कहा कभी इफ्तार नहीं करूँगा, मुस्तकिल रोज़े, मुस्तकिल तहज्जुद, शादी से दूर इबादत में लगा रहूँगा। अच्छी सोच है या बुरी जी? अच्छी सोच है ना, और सोच भी आपकी और मेरी नहीं, उसकी सोच है जिसके बारे में हबीब फरमाते हैं एक मुट्ठी अल्लाह के रास्ते में जौ दे दे, एक सा अल्लाह के रास्ते में खजूर दे दे, तुम ओहद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह के रास्ते में दे दो, इसकी मुट्ठी के बराबर तुम नहीं हो सकते, उसकी सोच। प्यारे हबीब अलैहि सलातु वस्सलाम को खबर हुई, पीछे गए, बुलाया कि तुमने ये बातें की हैं? कहा हाँ जी ये बातें हमने की। कहा मैं तुम सबसे में सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला और अल्लाह को जानने पहचानने वाला हूँ, सुनो मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, सोता भी हूँ, बीवियाँ भी हैं उनका हक भी अदा करता हूँ, रोज़ा रखता भी हूँ, इफ्तार भी करता हूँ। मन रागिब अन सुन्नती फलैस मिन्नी, जिसने मेरे रास्ते को छोड़ दिया वो मुझ में से नहीं है। प्यारे हबीब एक घर से निकलते हुए खून को देख रहे हैं, ये मिसालें मैं असहाबे किराम की दे रहा हूँ, किसी और की नहीं, प्यारे नबी के प्यारे सहाबा की मिसालें। खून निकल रहा, ईद का दिन है, ईद की नमाज से पहले, मैं हाजत दम, ये खून कैसा है? कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मेरे जी में आया, क्यों ना कुर्बानी नमाज से पहले कर लूँ, गोश्त तैयार कर लूँ, बिल्कुल रेडी हो जाए और नमाज़ पढ़ के आऊँ और सबसे पहले मेरी कुर्बानी का गोश्त यतीमों बेवाओं मिस्कीनों गरीबों के मुँह में जाए, क्या ही अच्छा होगा, कितना सवाब मिलेगा, कितना अच्छा होगा। प्यारे हबीब अलैहि सलातु वसलाम ने फरमाया तेरी कुर्बानी नहीं हुई, ये गोश्त की बकरी तूने काट ली, कुर्बानी नहीं हुई। अगर सवाब लेना है तेरी मन पसंद नज़रिए पे सवाब नहीं मिलता, मोहम्मद के पीछे चलने पे सवाब मिलता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबी हैं, पूछते हैं क्या हुआ इतने कमज़ोर हो गए? कहा 1 साल से रोज़े रख रहा हूँ, 1 साल से तहज्जुद पढ़ रहा हूँ। कहा जिसने हमेशा रोज़ा रखा उसका तो कोई रोज़ा नहीं है। ये सहाबी है, बेहोश होकर गिर गए सफ़र में, پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا جب یہ مدینے سے چلا تھا آپ کے ساتھ جا رہا تھا، حج کا سفر تھا، اس نے نیت کی تھی اللہ حج کے سفر میں تیرے نبی کا پڑوس ہے، ساتھ ہے، میں کھاؤں گا نہیں، پیوں گا نہیں، چھاؤں میں چلوں گا نہیں، میں سواری کروں گا نہیں، بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، قدم پیدل چلتے چلتے چھالے پڑ جائیں گے، ساری مصیبتوں پہ صبر کروں گا۔ آپ نے کہا اسے اٹھاؤ اور سنا دو، تیرے اس عمل کا محمد کے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اصحاب کرام ہیں، یہ ان کے اعمال ہیں، بڑے بڑے اعمال ہیں، ان کی نیتوں پہ کون ہے جو شک کرے؟ اور اگر کوئی شک کرے اس سے بڑا مجرم کوئی اور ہوگا؟ اچھی نیت کے ساتھ یہ عمل کیے، صرف ایک ہی بات تھی کہ سنت رسول اللہ کی مہر نہیں تھی۔ آپ نے کہا فجر پڑھ کے نکل جانا، عبداللہ تم ان کے امیر ہو، لے جانا۔ جمعے کا دن ہے، جمعے کا خطبہ ارشاد فرماتے میں پیارے حبیب کی نظر پڑی، دیکھا عبداللہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا تم گئے نہیں؟ کہا میرے صحابی، میرے ساتھی سارے چلے گئے ہیں، لیکن میرے دل میں خیال آیا کیوں نہ آخری دن ہے، جہاد پہ جا رہا ہوں، پتہ نہیں شاید شہید نہ ہو جاؤں، کیوں نہ جمعے کا دن ہے نبی کے پیچھے جمعہ پڑھ لوں، مسجد نبوی میں جمعہ پڑھ لوں، آپ کا خطبہ جمعہ سنوں، آپ کی امامت میں جمعہ پڑھ لوں، اور میری سواری بڑی تیز ہے، دوڑا کر میں سپیڈ مار کے اپنے ساتھیوں کو پکڑ بھی لوں گا، سارا ثواب اکٹھا ہو جائے گا۔ اچھی نیت ہے یا بری نیت؟ عام بندے کی ہے یا صحابی یا رسول کی؟ جو جتنے لگا ٹھیک لگا، اپنے مذہب کو نہ چھیڑو، کسی کے مذہب کو نہ چھوڑو۔ یہ شیطان نے جملے یاد کروا دیے ہیں، جو محمد کے پیچھے لگا ہے ٹھیک لگا ہے، اس کے علاوہ جو جہاں لگا ہے غلط لگا۔ اگر جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، چوری ہونے پہ پولیس کے پاس کیوں جاتے ہو؟ چور نے روٹی نہیں کھانی، اپنا حق مارا جائے تو کیوں شکایت کرتے ہو، کیوں کیس کرتے ہو، کیوں ایف آئی آر کٹواتے ہو؟ جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے۔ صرف شیطان نے یہ جملہ ہمیں دین رسول کریم سے پیچھے رہنے کے لیے سکھا دیا، کہا سواری دوڑا کر اپنے ساتھیوں کو پالو، کہا میرے صحابی سن، جو میرے آرڈر کو سن کر فجر پڑھ کے نکل گئے، اب تو احد پہاڑ کے برابر سونا اکٹھا کر کے بھی اللہ کو دے دے، ان کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہاں اپنی مرضی نہیں چلتی، یہ دین رسالت ہے، یہ دین مصطفیٰ ہے، یہاں پہ اپنا مرضی، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی رائے۔ او جی آپ تو اتنی سختی کرتے ہو، او گٹھلیوں پہ آیت کریمہ پڑھ لیا جائے تو حرج کیا ہے؟ تیجا، ساتواں، نواں، دسواں، چالیسواں قول برسی کروا لی جائے، حرج کیا ہے؟ ابا جی کے مرنے پہ اگر رسم چہلم نہ کروائیں، پوری برادری میں نہ کٹ جائے، گل منڈے دے جمن تے نے 1000 پاؤنڈ لا لیا، پیو دے مرن تے 500 بھی نہیں لا سکیا، ساری جائیداد کھا گیا، اب نہ کٹتا ہے، مصیبت گلے پڑتی ہے، بدنامیاں ہوتی ہیں، اگر رسم چہلم ہو جائے تو حرج کیا ہے؟ بھائی حرج یہ ہے، اگر یہ ثواب کا کام ہوتا تو مصطفیٰ بتا کر جاتے، اچھا کام ہوتا تو نبی تعلیم دے کر جاتے۔ تم یہ کام کر کے میرے نبی پہ تانا لگا رہے ہو کہ نعوذ باللہ، کام بڑا اچھا تھا گٹھلیوں پہ آیت کریمہ پڑھنے کا، نبی نے چھپا لیا، کام بڑا اچھا تھا اصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کروانے کا، نبی کو پتہ ہی نہیں لگا، ساڈے مولوی تھے وہی آئی، تمہارے اس عمل سے میرے نبی کی توہین ہو رہی ہے۔ تم احد پہاڑ کے برابر سونا اکٹھا کر کے عبداللہ اللہ کے راہ میں دے دو، جو فرمان مصطفیٰ کو سن کے چلے گئے ان کے اجر پر اب تم نہیں پہنچ سکتے۔ یہ دین رسول اللہ کا دین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں آپ کے حکم کو ماننا وہی جنت میں جانے کی کنجی ہے۔ مشکل یہاں پر آ گئی کہ ہم نے، معاف کرنا میرا جملہ کڑوا ہے، کڑوا جملہ ہے، لیکن شوگر کے مریض کو چینی کھلاؤ گے تو جلدی مرے گا، نیم کی گولی دو گے تو شاید اس کے لیے شفا کا سبب بن جائے۔ ہم نے اسلام کو ٹھیکے پہ دے دیا ہے، جس طرح ہندو نے اپنے مذہب کو برہمن کو ٹھیکے پہ دے دیا ہے۔ ٹھیکہ سمجھتے ہو نا، پنجاب دے رہنے والے ٹھیکہ تو جانتے ہو گے، ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے۔ ٹھیکے پہ دینے کے بعد پھر بندے کا اختیار نہیں ہوتا نا، وہ چاہے کپاس لگائے، وہ گندم لگائے، وہ کنک لگائے، وہ سٹے لگائے، وہ آلو بیج لے، وہ دی مرضی، انہیں ٹھیکہ دینا ہے، اللہ خیر صلاح۔ ہم نے دین مولویوں کو ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے، جیسے ہندو نے برہمن کو ٹھیکے۔ کھشتری کی کیا ضرورت ہے کہ برہمن سے پوچھے جی اے جڑی شلول اج پڑھی نے کتھے لکھی ہے، کیڑی وید دا نمبر دسو، کتاب دا نام دسو، پوچھے گا کھشتری؟ شودر کی ضرورت ہے کہ وہ برہمن سے پوچھ سکے جی برہمن صاحب، بھلے صاحب بتاؤ یہ کہاں سے بول رہے ہو؟ شودر تیرا کام ناڑی صاف کر رہا ہے، نکلے تو، یہ میرا کام ہے۔ ہم نے مولوی کو سیم ٹھیکے پہ اسلام دیا ہوا ہے، وہ جو مرضی کہہ دے، جو مرضی فتویٰ دے دے۔ ہاں جی، بزرگوں نے فرمایا ہے، سوچ سمجھ کے فرمایا ہوگا۔ بھائی بزرگوں نے لکھا کہاں ہے، پڑھا کہاں ہے؟ انہوں نے جی نہیں، نہیں ایسی باتیں نہیں پوچھا کرتے، یہ بہت بڑی ہستی ہے، انہوں نے بڑی محنت کر کر کے اللہ کو راضی کیا ہوا ہے۔ اے پیارے بھائی، یہاں پہ عظیم ہستی صرف ایک ہی میرے رب نے پیدا کی ہے، اس جیسی نہ کوئی پیدا ہوئی نہ ہوگی، اور اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔ اس سے کوئی دلیل نہیں مانگی جاتی، وہ جو کام کرے ان کا کرنا دلیل ہوتا ہے۔ نماز کو وقت پہ پڑھنا افضل ترین عمل ہے، لیکن عرفہ کے میدان میں مغرب کو چھوڑنا افضل عمل ہے، پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اب نماز مزدلفے میں پڑھی جائے گی، کیوں؟ آج رسول اللہ نے نہیں پڑھی۔ راتوں کو قیام کرنا اچھی بات ہے، مزدلفہ کی رات کو سونا اچھی بات ہے، کیونکہ رسول اللہ آج سو گئے تھے۔ روزہ رکھنا اچھی بات ہے، لیکن عید پہ روزہ نہیں رکھا جائے گا، رسول اللہ نے نہیں رکھا۔ یہاں ہستی ایک ہی ہے، اور اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب سے ہم نے اس منہج کو، اس راستے کو، اتباع کے اس راستے کو چھوڑا، ہم ہلاکت و بربادی بڑھ گئے۔ اور یاد کرنا، آخری منظر سنا کے قرآن حکیم کی آیت سے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک دن آنے والا ہے جب انسانیت اکٹھی کی جائے گی، قیامت کا دن ہوگا، جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اہل نار کا ایک قصہ مالک نقل کرتا ہے، اے اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہم سب کو اپنی رحمت سے اہل جنت میں شامل فرمانا، جنت الفردوس میں محمد کریم کا پڑوس عطا فرمانا۔ اللہ ہم سب بزرگوں کا ادب کرتے ہیں، لیکن اطاعت کا ماجرا صرف محمد کریم کے ساتھ ہی جوڑا ہے۔ ہم ہر کسی کی بات کو غلط کہہ سکتے ہیں، حدیث رسول کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ اسی عمل کو تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں مولا، جس کی حدیث کو ہم نے دنیا میں اپنے سینے سے لگایا، اس کا پڑوس قیامت کے دن اپنے فضل سے عطا فرمانا۔ جہنمیوں کو جہنم کے اندر روسٹ کیا جائے گا، ان کے چہروں کو الٹا پلٹا جائے گا۔ باربیکیو کرتے ہو نا، کیا ہوتا ہے باربیکیو؟ جدھر سے کچا رہ جائے ادھر سے آگ کے اوپر رکھ کے آگ جلاتے ہو۔ یوم تقلب وجوہ، چہروں کو الٹا پلٹا جا رہا ہے، آگ کے اندر چہرے جل رہے ہیں، آواز پڑ رہی ہے، یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ آج تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بات، اے تسی بڑے گستاخ جی، بڑا پڑھ کے آ گئے، اللہ رسول اللہ رسول۔ بزرگاں نے جڑا کیتا ہے وہ سارا کھو کھاتے گیا، جہاں بزرگ جائیں گے ہم بھی ساتھ ہی جائیں گے۔ نہیں پیارے بھائی، ہمارے لیے ایک ہی ہستی ہے، ایک ہی شان ہے، ایک ہی مقام ہے، اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ آواز پڑھ رہی ہے، کاش اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ اب اگلا جملہ سنیے، ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا، اے اللہ ہم تو پیچھے چلے تھے اپنے سیدوں کے، شاہ صاحب کے، پیر صاحب کے، کبراءنا وڈیروں کے، اماموں کے، بزرگوں کے، فاضلونا السبیلا، پیر صاحب نے، شاہ صاحب نے، مرشد جی نے، حضرت جی نے، شیخ جی نے، بابا جی نے گمراہ کر دیا۔ آتیہم ضعفین من العذاب، اس پیر کو، اس بابے کو، اس بزرگ کو، اس امام کو، اس حضرت کو، اس شیخ کو، اس مرشد کو ڈبل عذاب دینا۔ ولعنہم لعنا کبیرا، اس پہ بڑی لانتیں برسانا۔ اب جس کے قدموں میں سجدے ہو رہے ہیں، اب جس کے گھٹنے کو چومنے کے لیے رکوع کی کیفیت بن رہی ہے، اب جس کو نظر و نیاز دینے کے لیے گھر کا مال اٹھا کے دے دیا جاتا ہے، اب جس کی قبر پہ نوراتے کٹوانے کے لیے جوان بیوی کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں، اب جس کے پاس بچہ ملنے کے بعد جاتے ہیں اور اس کا نام پیر دیتا، پیر بخش، نبی بخش، علی بخش، ولی بخش، امام بخش کا نام لگا کے آتے ہیں کہ اللہ نے نہیں دیا، بابے نے دیا ہے۔ بیٹی مل جائے تو اس کا نام رکھتے ہیں، اللہ رکھی، اللہ دیتی، اللہ وسائی، اللہ بخشی، اللہ دی مرضی جی، کی کر سکنے ہیں۔ اور منڈا مل جائے، منڈے کا نام فوراً علی بخش، ولی بخش، امام بخش، پیر بخش، عبد النبی، عبد الرسول، عبد المصطفیٰ، عبد الزہرا، عبد الحسن، عبد الامام۔ ڈبل عذاب، ڈبل لانتے۔ کیوں؟ یہ خود بھی گمراہ تھا اور اس نے ہمیں بھی گمراہ کیا۔ کیا ان سے اللہ مالک یہ سوال نہیں کر سکتا کہ ٹھیک ہے، اس پیر فقیر بابے حضرت کو تو ڈبل عذاب اور ڈبل لانتے ہوں گی کہ خود بھی گمراہ تھا، تمہیں بھی گمراہ کیا، بندوں معاف تمہیں بھی نہیں کروں گا، تمہیں بھی ڈبل عذاب اور ڈبل لانتے ملیں گی۔ بندہ پوچھ سکتا ہے، اللہ میرا قصور کیا ہے؟ میں نے تو پگڑی دیکھی، امامہ دیکھا، ماتھے کا محراب دیکھا، گلے میں لمبی ساری تسبیح دیکھی، منکا دیکھی، ہاتھوں پہ انگوٹھیاں دیکھی، نماز دیکھی، بڑا اس کا حلیہ دیکھا دیندار، تو میں تو اس کو دیندار سمجھ کے پیچھے چلا۔ اے پیارے بھائی، کہ اللہ یہ سوال نہیں کر سکتا میرے بندے، تو ٹماٹر لیتے ہوئے بڑا سوچتا تھا، اٹھاتا تھا، دیکھتا تھا، پل پلا ہوتا، نرم ہوتا، کیڑے والا ہوتا، پرانا ہوتا، باسی ہوتا، تھوڑی سی اس کی جلد مرجھائی بھی ہوتی تو رکھ کے میں کوئی اللہ واسطے لینا ہے، پیسے بھرنے ہیں۔ چن چن کے ٹماٹر اٹھانے والے، آلو لیتے ہوئے بڑے عقل مند بننے والے، جوتی لیتے ہوئے باٹا کے سروس کا نام تلاش کرنے والے، کپڑا لیتے ہوئے میڈ ان جاپان کی مہر ڈھونڈنے والے، بیگم کی لپسٹک لیتے ہوئے جی وہ چائنا دی نہیں دینا، ذرا میڈورا کمپنی دی دینا، چائنا نال بول خراب ہو جاندے۔ سب کچھ تلاش اور ریسرچ ہر مسئلے پہ ہے، صرف ایک اللہ کی شریعت، صرف ایک قرآن و حدیث، صرف ایک دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ایسا ہے کہ دو رکعت نماز اندھیرا جو حال امام کا، وہی میرا اللہ اکبر، مجھے اس پہ سوچنے پرکھنے پڑھنے کی کوئی حاجت نہیں۔ جو بزرگوں نے کہہ دیا ایسے اندھے ہو گئے، قرآن کی قیمت ہماری آنکھوں میں اتنی بھی نہ رہی جتنی دنیا کی چیزوں کی ہے، کہ اس کو تو میں پڑھتا ہوں، سوچتا ہوں، ریسرچ کرتا ہوں، ایک موبائل خریدتا ہوں تو اس کے ساتھ ایک بک ملتی ہے، اس کو آپریٹ کرنے کا پورا طریقہ ہے، ایک قرآن رب نے تیری پوری زندگی کی آپریٹنگ کا راستہ بتایا ہے، میں نے کبھی اس کو ایک بار بھی ترجمے سے نہیں پڑھا۔ ہم نے اس اللہ کی کتاب سے وہ ظلم کیا ہے جو اپنے بیٹے کے خط سے نہیں کرتے، مجھے معاف کر دینا۔ بیٹے کا خط اگر آ جائے نا انگلش میں، اور اس بندے کو وہ انگلش ریڈنگ کر سکتا ہے، ٹرانسلیشن نہیں جانتا، کیا خیال ہے بچے کا خط پڑھ کے ریڈنگ کر کے؟ ماشاء اللہ میرے بیٹے کا خط ہے، قربان جاواں، صدقے جاواں، اینو غلاف ولیٹ کے اتلی الماری چ رکھ۔ یہی کرو گے؟ رات کوئی موٹر سائیکل نکالو گے، بھاگو گے، انگلش ٹیچر کو تلاش کرو گے کہ سر اس کی ٹرانسلیشن کر کے بتائیے میرے بیٹے نے کیا لکھا ہے، کب آئے گا، صحت کیسی ہے، کماتا کیا ہے، شادی کا کیا پروگرام ہے، ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کرو گے؟ جب تک ماں تکیے کے نیچے رکھتی ہے بیٹے کا خط، جب جی کرتا ہے پھر اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیتی ہے، پھر تکیے کے نیچے رکھتی ہے، پھر نکال لیتی ہے، یہ ماں کی محبت ہے بیٹے سے۔ ارے یہ قرآن حکیم 30 پارے کی اللہ کا میرے نام آپ کے نام خط نہیں ہے، جس کو ہم نے زندگی میں ایک بار بھی سورت فاتحہ سے لے کے والناس تک ٹرانسلیشن سے نہیں پڑھا، ہمیں نہیں پتا حلال کیا ہے، اس میں حرام کیا ہے، اللہ نے منع کیا کیا ہے، حکم کیا دیا ہے، کیا منہ دکھائیں گے؟ اپنی 60-70 سالہ زندگی کا کیا جواب دیں گے اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر، کہ جیو ٹی وی تو روزانہ 2 گھنٹے دیکھے جاتے تھے، اور جب سے ماشاءاللہ قادری صاحب پہنچے ہوئے ہیں تب سے تو ادھر کے اٹھے نہیں جاتا، سویرے اٹھ کے نکھا مال دے نماز بعد، جیو لائی پتہ نہیں ریڈ زون تو نہیں بڑھ گئے۔ وہ مجھے ٹینشن ہے، اس کی فکر ہے، سیاست کی فکر ہے، کرکٹ میچ کی فکر ہے، دنیا کے ہر غم کی فکر ہے۔ ایک موت کا فرشتہ منہ کھول کے میری طرف بڑھ رہا ہے، ہر ڈوبتا ہوا سورج میرا ایک دن کم کر رہا ہے، ہر نکلتا ہوا سورج مجھے ایک دن قبر کے اور قریب کر رہا ہے، کبھی اس کی فکر نہیں۔ 35 سال گزر گئے، 40 سال گزر گئے، پیارے نبی نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70 سنہ، 60 اور 70 کے درمیان تو اوسط عمر ہے، میں تو 40 سال گزار بیٹھا، پتہ نہیں آگے میرے کو 2 سال ہیں، 1 سال ہے، 1 گھڑی ہے، میں اس کی تو فکر کر لوں۔ پیارے بھائیو، جنت میں جانا ہے تو کنجی ہے اتباع محمد الرسول اللہ، اس کے اوپر چلیے، عمل کرنے سے رک جائیے، پہلے تلاش کیجئے یہ عمل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا ہے۔ ایک صحابی دیکھتے ہیں ایک شخص کو نماز پڑھ رہا ہے، پوچھتے ہیں منذ کم تصلی ہذہ الصلاۃ، یہ نماز کب سے پڑھ رہے ہو؟ جواب میں کہتا ہے 60 سال سے یہی طریقہ ہے نماز کا جو آپ نے دیکھا ہے۔ فرمایا ما صلیتا، تیری ایک نماز بھی نہیں ہوئی، اگر یہ نماز اسی طریقے پہ پڑھتے پڑھتے مر جاتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت پہ تیری موت بھی نہ ہوتی۔ ہمیں تو شیطان نے جملہ کہا جی نماز بھی پڑھنی، سجدہ ہی دینا، جو مرضی دے چھوڑو، ایک گل نہ پڑھو، ایویں کرو ایویں نہ کرو، سجدہ ہی دینا۔ اللہ ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے بھائی، یہ سجدہ نبی کے راستے پہ ہوگا تو قبول ہوگا، نبی کی سنت کے مطابق ہوگا تو قبول ہوگا، اور اگر ہمارے عملوں پہ پیارے نبی کی حدیث کو ہم نے تلاش کر کے نہ اس کے مطابق کیا، تو ہمارا حال اس مزدور جیسا ہونے والا ہے جو پورے مہینے مزدوری کرے لیکن اس کو سیلری نہ ملے۔ اللہم لا تجعلنا منہم ولا معہم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ A very important topic, which is the purpose of life. Welcome to Digital Minbar, formerly known as Khalifa Clothing. We have rebranded our channel Khalifa Clothing as Digital Minbar. Digital Minbar, bringing you the authentic Islamic knowledge on one of the biggest Islamic YouTube channels in the world, by sheikhs and students of knowledge from across the globe. please subscribe to the Digital Minbar YouTube channel. Digital Minbar is now also on Facebook and Twitter. Please like and share our official Facebook and Twitter pages on the links below. On facebook.com/theminbar or on twitter.com/digitalminbar. Knowing who our Lord is not quite as simple as that. There are issues that we have to be clear about. Because of course, if a person doesn't know who his Lord is, then the likelihood of him worshiping who his Lord isn't is very big. And that is why so much of the Quran is dedicated to informing us about Allah. That we would know who He is so we could fulfill the very purpose of our creation. The very purpose of our creation. The very purpose of our creation. The very purpose of our creation.